fajni raperzy. Kurwa, fajni raperzy. Postaw na mnie, a nie przegrasz, weź się ocknij. Fajni raperzy, wiem, to jedna z opcji. Ja dam ci rap taki przez duże R. Chcesz ich, nie gniewam się, jest spoko. Okay. Postaw na mnie, a nie przegrasz, weź się ocknij. Fajni raperzy, wiem, to jedna z opcji. Ja dam ci rap taki przez duże R. Chcesz ich, nie gniewam się, jest spoko. Okay. Popatrz, dzieciaku, gdzie teraz jesteśmy, a przeciwko mnie niejedne wrogie wycieczki. Nie ma czasu na zmęczenie, tu się dzieją wielkie rzeczy. Fajnych raperów to truje, a picha leczy. Widzę rap biznes i go biorę, chociaż twarda szkoła, trzymam się, dam radę. Ze stali jak wola, rosnący kurs jak dolar, dziś znasz moją markę. 6 lat temu złamanego grosza nie warte. Nie na cudzym garbie, ale mówią na ostatnią chwilę. Czarny koń i jego wilczy bilet. Mój głos nie zelżał, a przybrał na sile. Rap płynie we mnie, czujesz tą chemię. Fajnych raperów nie stać na taki luksus. Moje wersje jak langusta, ich to w szawę kuskus. Robią wodę z mózgu, że aż kurwa mać. Zaradzimy, dzieciaku, zobaczysz, dam znać. Postaw na mnie, a nie przegrasz, weź się ocknij. Fajni raperzy, wiem, to jedna z opcji. Ja dam ci rap taki przez duże R. Chcesz ich, nie gniewam się, jest spoko. Okay. Postaw na mnie, a nie przegrasz, weź się ocknij. Fajni raperzy, wiem, to jedna z opcji. Ja dam ci rap taki przez duże R. Chcesz ich, nie gniewam się, jest spoko. Okay. To ja widzę chłopaczyna, już nie MC, a artysta. Teksty, fikcja, do mnie nigdy tak nie powiesz. Serce się ściska, lecz tego mu nie tłumacz. Fajny raper nie skuma. Fuma. Nie będę myślał tak jak trzeba, potakiwał, przytakiwał. Wciągnij powietrze, na chwilę zatrzymaj. Wypuść, to moment dla ciebie przykry. Raperze, robisz rap naciągany jak lifting. Ty i dziwki, albo ty w tych klubach. Każdy wie, że pod pantoflem trzyma ciebie dziura. Reprymenda, po jaki chuj się tam szwendasz. Byłeś spłukany, a przyszedłeś najebany. Krąg twoich adresatów dobrze rozpoznany. W intro powiedz, witam was kochani. I dalej, panie, panowie, frajerzy i pedały. Dzieciaki tych płyt nie będą kupowały. Postaw na mnie, a nie przegrasz, weź się ocknij. Fajni raperzy, wiem, to jedna z opcji. Ja dam ci rap taki przez duże R. Chcesz ich, nie gniewam się, jest spoko. Okay. Postaw na mnie, a nie przegrasz, weź się ocknij. Fajni raperzy, wiem, to jedna z opcji. Ja dam ci rap taki przez duże R. Chcesz ich, nie gniewam się, jest spoko. Okay. Fajni raperzy, weźcie się za ręce, razem wam raźniej. Marszczycie się na pyskach jak pizda po orgazmie. Albo dobra, dość, dość, dość. Sebek, dość, 600, dość. Dzieciaki tak kupi, co zechce.